यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उन्होंने कहा कि ऋण करके भी घृत पियो, क्योंकि पुनर्जन्म किसने देखा है। खाओ पियो मौज करो, आज की मेंटालिटी यही बन गई है, खाओ पियो मौज से रहो। परंतु हमारे ऋषि कहते हैं कि नहीं, आत्मा को जानना जरूरी है, आत्मा को जानो। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, आत्मा को जानना जरूरी है, समझो उसे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्म तत्व को जान लेता है वो इस दुख से छूट जाता है। तो हमें आत्म तत्व को जानना, समझना, उस पर चिंतन विचार करना चाहिए, हम कौन है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, अनादि तत्व हूं, जो ये समझ लेता है और जो ये जान लेता है कि मैं इन मन इंद्रियों का स्वामी हूं, संचालक हूं, इस शरीर मन इंद्रिय बुद्धि आदि का संचालक हूं, स्वामी हूं, वो महानुभाव बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। जब हमें पता चले कि मैं इन सब का स्वामी हूं, कितनी शक्ति आ जाती है। क्यों जी, पेन हम जो लिखते हैं वो अपने आप लिखती है? अपने आप नहीं लिखती, हम चलाते हैं, हम लिखवाते हैं, तब पेन लिखती है। ये मेरा हाथ है, ये किसी की पॉकेट में चला जाए पैसा लेने के लिए, अपने आप चला जाएगा? नहीं, मैं आदेश देता हूं, मैं कार्य करवाता हूं, तब ये मेरा हाथ जाता है, तब ये कार्य करता है। ये मन, ये इंद्रियां, ये शरीर अपने आप कुछ कार्य नहीं करता, मैं इसका स्वामी हूं, मेरे आदेश के बिना ये स्वयं कुछ भी कार्य नहीं करते, मन में एक विचार तक नहीं उठता, मेरे आदेश से ये सब कार्य करते हैं, मैं इनका संचालक हूं, मैं इनका स्वामी हूं। ये बात समझ में आनी चाहिए। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो सारी समस्याओं से समाधान पा सकता है। समस्या उसके सामने रहेगी ही नहीं, वो सबका समाधान कर जाएगा। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं ये शरीर हूं, वो थोड़ा सा दुख आएगा और हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया करने लग जाएगा। थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ी सी पीड़ा हुई, थोड़ी आपत्ति आई, किसी ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, किसने उसके साथ झूठ छल कपट का व्यवहार किया, थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही वो सहन नहीं कर पाता, डामाडोल हो जाता है और परिणाम ये आता है कि खुद आत्महत्या कर लेता है या दूसरे की हत्या तक कर जाता है, जो शरीर को ही अपने आप को मानता है। और जो ये जानता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, मैं अजर अमर हूं, वो जो अपने आत्मस्वरूप को जानता है वो धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चल सकता है। तो महानुभावों, इस आत्मा के स्वरूप को हम जाने। कल कुछ प्रश्नों के द्वारा हमने जाना था आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका परिमाण क्या है, उसका स्थान क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, संख्या कितनी है, भेद प्रकार है या एक ही प्रकार का है, इस प्रकार कुछ कुछ स्वरूप हमने उसका जाना था। आज हम आगे और प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, जीवात्मा के शरीर कितने हैं? जीवात्मा के कितने शरीर हैं? जीवात्मा के तीन शरीर हैं। शरीर तीन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, ये पंच महाभूत से बना हुआ पंच भौतिक देह जिसे कहते हैं, ये है स्थूल शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, इन 18 तत्वों से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर हमें आदि सृष्टि में, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी से हमें ये सूक्ष्म शरीर मिलता है, और कब तक मिलता है, जब तक प्रलय होती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक ये सूक्ष्म शरीर, एक ही सूक्ष्म शरीर, वो सदा हमारे साथ रहता है। बीच में अगर मुक्ति हो जाए तो ये सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, नहीं तो प्रलय तक हमेशा वो साथ रहता है। ये न्याय दर्शन के आधार पर मैं बता रही हूं, थोड़ा सा कहीं भेद है, वो आप शंका समाधान आप आचार्य जी से करें, सोमदेव जी से, क्योंकि मैं अगर बताने लग जाऊंगी तो बाकी प्रश्न छूट जाएंगे, शंका समाधान का अलग विषय है। तो जो ये 18 तत्व हैं, इनसे युक्त ये सूक्ष्म शरीर है, वो हमें आदि सृष्टि से मिलता है, या तो वो मुक्ति तक हमारे साथ रहेगा, मुक्ति नहीं मिली तो फिर प्रलय तक वो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेगा, और सबका एक समान है। ये स्थूल शरीर सबके अलग अलग है, पर सूक्ष्म शरीर सबका एक समान है। जैसे आप देखेंगे कि सांप होता है, सांप के पाद नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं सांप के, पर उसमें सूक्ष्म पाद कर्मेंद्रिय जरूर होती है, जो पांच कर्मेंद्रिय है उसमें एक है पाद कर्मेंद्रिय। सांप के पांव नहीं होते पर पाद कर्मेंद्रिय जरूर होती है। तो ये 18 तत्व सभी देहधारी जीवात्माओं में पाए जाते हैं, इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तीसरा है कारण शरीर। मूल प्रकृति से बना हुआ होने के कारण इसे कारण शरीर कहा जाता है। प्रकृति से ही यह सूक्ष्म शरीर बनता है, और इसीलिए इसको कारण शरीर कहा गया है। तो ये जीवात्मा के शरीर है। आगे है जीवात्मा की शक्तियां कितनी है। जीवात्मा की शक्ति अलग हो और जीवात्मा अलग हो ऐसा नहीं है। जीवात्मा स्वयं ही शक्ति स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि शक्तियां अलग है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा की 24 शक्तियां हैं, और वो शक्तियां ही जीवात्मा का स्वरूप है। जैसे खाने की, पीने की, सुनने की, सूंघने की, चलने की, अलग होने की, जुड़ने की, इस तरह से 24 शक्तियां बताई गई है। और ये 24 शक्तियां जब मुक्ति काल में जीवात्मा के पास सूक्ष्म शरीर नहीं होता, तब ये अपने स्वाभाविक शक्ति से जीवात्मा ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। आगे प्रश्न है, जीवात्मा शरीर धारण क्यों करता है, कब से करता आ रहा है और कब तक करता रहेगा। जीवात्मा शरीर धारण क्यों करता है। पहले जो कर्म किए हैं, पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए, नए नए कर्मों को करने के लिए और मुक्ति के आनंद को पाने के लिए जीवात्मा शरीर धारण करता है। कब से कर रहा है, अनंत काल से कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। बीच में जब मुक्ति आती है तब इसका शरीर धारण करना छूट जाता है। जीवात्मा का एक नाम है क्रतु। क्रतु यानी कि कर्मशील, कर्म करने का स्वभाव वाला। वो अनंत काल से जीवात्मा कर्म करता ही आ रहा है, कर्म करने का स्वभाव वाला है। जब वो सकाम कर्म करता है तो उसे विभिन्न योनियां मिलती है, शरीर मिलते हैं, और जब वो निष्काम कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिलती है। सकाम कर्म करता है तो बंधन मिलता है, निष्काम कर्म करता है तो मुक्ति मिलता है, और ये बंधन मुक्ति का चक्र भी चलता रहता है। तो आगे प्रश्न है कि जीव की मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। जीवात्मा की मुक्ति क्या है, मुक्ति यानी कि छूट जाना, मुक्त हो जाना। किससे छूटना? तो दुखों से छूटना, दुखों से छूटना यह है मुक्ति। नितांत दुखों से छूट जाना यह है मुक्ति। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययश्च, ये सूत्र है। जब जीवात्मा अज्ञानी होता है तो वो प्रकृति के साथ बंधन में जुड़ जाता है, और जब वो विवेकी होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, विवेक प्राप्त करता है, विवेकी होता है, तब वो प्रकृति के बंधनों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। जब हम अविद्या के संस्कारों को दग्ध बीज भाव बना डालेंगे, अविद्या बिल्कुल जलाकर राख कर देंगे, तब हमें मुक्ति होगी, तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। दर्शन में एक सूत्र है, अथ त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। इसमें कहा है कि तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत छूट जाना यह है अत्यंत पुरुषार्थ है, यानी कि मोक्ष, मुक्ति। तीन प्रकारों के दुखों से नितांत छूट जाना यह मुक्ति है। कौन से है तीन प्रकार के दुख? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख, जो हमें दैवी, जैसे भूकंप आया, सुनामी आई, अकाल पड़ा, खूब वर्षा की वजह से बाढ़ आई, ये जो देवी प्रकोप है जिसे कहते हैं, इस ये है आदि दैविक, इसके द्वारा जो दुख पहुंचता है, मिलता है। दूसरा है आदि भौतिक, भूत अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमें दुख पहुंचता है, जैसे सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, या फिर किसी मनुष्य ने ही हम पर आक्रमण कर दिया, या तो फिर किसी ने हमारे साथ झूठ छल कपट का प्रयोग किया, ये भी आदि भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख, हमारी अपनी स्वयं की अज्ञानता के कारण जो दुख मिलता है, अज्ञानता वश हम ऋतुचर्या दिनचर्या आदि का पालन नहीं करते और फिर रोग आ जाते हैं, शारीरिक रोग। और इसी प्रकार हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भरे पड़े हैं, मानसिक रोग। तो ये शारीरिक और मानसिक रोग हमारी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं, इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो ये तीनों प्रकार के दुखों से नितांत छूट जाना ये है मुक्ति, और ये इस शरीर में तो संभव नहीं है। सशरीर हम इन तीनों दुखों से कभी नहीं छूट सकते। जब इन दुखों को सहन करते करते जीवात्मा जब थक जाता है, तो वो इन दुखों से छूटने के लिए फिर क्या करता है? योगाभ्यास करता है, यम नियमों का पालन करता है, अपने कर्मों को निष्काम भावना से करता है, विवेक वैराग्य प्राप्त करता है, योग साधना करता है, समाधि लगाता है, ईश्वर साक्षात्कार करता है, और फिर मुक्ति को प्राप्त करता है, इस दुखों से छूट जाता है। आप देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, धुलाओ, इसकी मालिश करो, इसको ठंडा कभी पिलाओ, कभी गर्म पिलाओ, जो कुछ भी कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं। योगियों को तो ये शरीर झेल लगता है, वो कहते हैं इस शरीर से छूटो, ये तो बंधन है। आप देखिए, हमें कहीं भी जाना हो तो रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, कितनी झंझट है। हम अभी कहीं हमें जाना हो तो हम जा नहीं सकते हैं बिना रिजर्वेशन के। तो इस शरीर के कारण कितनी झंझट है, और अगर ये शरीर न हो, मुक्ति अवस्था में जीवात्मा कहीं भी घूम ले, ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए वो कहीं भी घूम सकता है, सृष्टि को बनते हुए भी देखता है, उसको प्रलय होते हुए भी देखता है, और अपने स्वाभाविक शक्ति से और ईश्वर के सामर्थ्य से वो सुख को भोगता रहता है, दुखों से छुटा हुआ होता है। तो जो भी अभी झंझट है वो इस शरीर के कारण है। तो इस जेल से छूटने के लिए, इस शरीर से बंधन से छूटने के लिए योगी लोग, ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि इसको छोड़ो और मुक्ति को प्राप्त करो। आगे प्रश्न है, मुक्ति में जीवात्मा कितने समय तक रहता है, मुक्ति का काल कितना है? इकतीस नील, दस खरब, चालीस अरब वर्ष तक मुक्ति का काल होता है, यानी कि 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति काल और विनाश काल हो उतना समय मुक्ति का है। कल में सृष्टि का सृष्टि काल कितना है? 4,32,00,000,000 वर्ष। और प्रलय काल कितना है? 4,32,00,000,000 वर्ष। कुल मिलाकर हुए 8,64,00,000,000 वर्ष। तो 8,64,00,000,000 वर्ष को अगर 36,000 बार से गुना जाए तो ये संख्या आएगी 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। ये है मुक्ति का काल। इतना लंबा मुक्ति का काल भोग करके फिर जो शेष बचे हुए कर्म है उसके आधार पर वो फिर से मनुष्य जन्म धारण करता है। तो ये है मुक्ति। आगे है, जीवात्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लगता है? जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने में तत्काल जाता है, कुछ ही काल लगता है। उपनिषद में एक वर्णन आया है कि एक बहुत पैर वाला कीड़ा, जैसे कान खजूरा होता है ना, उसके बहुत पैर होते हैं, वो बहुत पैर वाला कीड़ा अपना पिछला पैर उठाकर आगे रखे इतना समय लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत थोड़ा काल लगता है, तुरंत उसे दूसरा जन्म मिल जाता है। आप देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मैंने बताया था कि ये एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसी अनेक सूर्य है, अनेक पृथ्वियां हैं, और हर पृथ्वी पर जीव है, हम सिर्फ इसी पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं। तो इतने अनंत ब्रह्मांड है और हर क्षण नया जीव पैदा होता है और शरीर को छोड़ता भी है और शरीर धारण भी करता है। हर क्षण नर और मादा प्रजोत्पादन में लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो तात्कालिक उसे ईश्वर दूसरा शरीर दे देगा, उसमें कोई देर नहीं लगती। जैसे पेन यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, इसमें ऐसा भी यजुर्वेद के 39वें अध्याय में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो वायु, आकाश, पानी, हवा, जल, अन्न आदि के द्वारा होता हुआ फिर दूसरा शरीर धारण करता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है उसमें भी कोई काल नहीं लगता, क्योंकि इन सब में होता हुआ, वायु, आकाश, जल, अन्न आदि में से होता हुआ भी अगर दूसरे लोक लोकांतर में भी उसको जन्म देना पड़े तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, यहाँ से उठाकर वो वहां रख देगा, उसमें भी कोई काल नहीं लगेगा। जीवात्मा की दो अवस्थाएं हैं, ये बात हुई तत्काल भी होता है, और एक अपवाद भी है इसमें कि कभी कभी ऐसे योग्य वातावरण न हो, योग्य माता पिता न हो और उसको बहुत अच्छे परिवार में जन्म देना हो, पर ऐसा वातावरण अभी न हो तो ईश्वर उसको अपने अपने उसमें रखेगा, अपने सानिध्य में रखेगा और फिर ऐसा अवसर होने पर उसे जन्म देगा। इसको कहते हैं अनुशयी जीव। एक होता है स्वाभिमानी जीव जिसको तुरंत दूसरा जन्म मिल गया, शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर तुरंत मिल गया, स्वाभिमानी जीव जिसने शरीर प्राप्त कर लिया है। पर दूसरा जीव अनुशयी वो होता है जिसने शरीर छोड़ दिया है परंतु अभी दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, उस काल में वो ईश्वर के सान्निध्य में रहता है, वो स्वतंत्रता से अपने आप नहीं घूम सकता क्योंकि शरीर न होने पर वो तो बेहोश सी अवस्था में होता है, ईश्वर के नियंत्रण में रहता है और ईश्वर फिर कुछ काल के बाद उसे तुरंत दूसरा शरीर दे देता है। तो ये है शरीर धारण करने की विधि। इससे श्राद्ध का खंडन होता है। हम जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस शरीर के साथ जितने भी हमारे रिश्तेदारी है, सगे संबंधी है, वो सब साथ हमारा यही छूट जाता है। फिर नया शरीर, नए संबंधी, नए माता पिता प्राप्त करते हैं। तो जब ये शरीर छूटता है तो इसके साथ सभी संबंध हमारे यही समाप्त हो जाते हैं। तो फिर किसका श्राद्ध, कैसा श्राद्ध? जब शरीर भस्मांतम, इस शरीर को भस्मांतम कहा है, जब शरीर राख हो जाएगी, इसका भस्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो फिर इस शरीर के साथ सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो जीवात्मा किस स्थान में है, किस अवस्था में है, किस देह में है और उसको कौन सा भोजन चाहिए। हमें कोई मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो अभी कहाँ पर है, कौन सा भोजन उसे चाहिए। जब हमारा संबंध ही उसके साथ समाप्त हो गया तो हम उसको कैसे भोजन पहुंचा सकते हैं? हम तो स्थानांतर में भी भोजन नहीं पहुंचा सकते। यहां से मुंबई वाले को भोजन पहुंचाना हो तो भी नहीं पहुंचा सकते और उसका तो पता ही नहीं है। बिना पते की डाक आप डाल सकते हैं? बिना पते एड्रेस जिसका ना हो उसको हम कैसे क्या पहुंचाएंगे? कुछ भी नहीं पहुंचा सकते। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास में, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती है, उसका बेटा अमेरिका गया, अभी थोड़े समय हुए ही गया, तो वो वहां से कहता था कि माँ भोजन की बहुत याद आ रही है, यहाँ सब कुछ सुविधा है पर भोजन की बहुत याद आ रही है। उसे खिचड़ी आदि कुछ दो चार बातें उसकी माँ ने जाते समय बनाकर सिखाई थी, पर वो कहता है कि माँ तुम्हारे हाथ का श्रीखंड बहुत याद आता है, खीर याद आती है, हलवा याद आता है। तो वो बहन मुझे कहती थी कि बाकी तो सेट हो गया है पर भोजन की समस्या है। तो मैंने कहा कि वो भोजन को बहुत मिस कर रहा है। मैंने कहा कि इसमें क्या समस्या है? अभी कुछ दिनों पहले आपने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था तो पंडित जी को आपने बुलाया था और उसको भोजन कराया था और वो श्राद्ध आपके पिताजी को मिल गया था। वो भोजन जो पंडित जी को आपने कराया था वो आपके पिताजी को मिल गया था, तो इस बार भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपका बेटा जो अमेरिका है, आप पंडित जी को बुलाओ, उसको भोजन कराओ और फिर अपने बेटे को भोजन पहुंचा दो। दूसरे दिन फोन करके पूछ लेना कि हाँ बेटा क्या आपको भोजन मिल गया, आपकी संतृप्ति हो गई, श्रीखंड की जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई, आपने खाया। आप पूछ लेना फोन करके, वो बता देगा। तो वो बहन हंसने लगी कि ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं कहा क्यों नहीं होता, जब पंडित जी आपके पितरों को पहुंचा सकते हैं भोजन तो वो अमेरिका बैठा आपका लड़का है उसको क्यों नहीं पहुंचा सकते? उसको भी पहुंचना चाहिए। फिर उस बहन की बुद्धि में बात समझ में आई कि नहीं, वास्तव में ये भोजन पहुंचता नहीं है। और इसमें एक पक्ष ये भी है कि हम पूरे साल में सिर्फ पितृ पक्ष जो 15 दिन का होता है उसी में पितरों को भोजन कराते हैं, तो बाकी के समय क्या पितर भूखे रहेंगे? एक दिन भोजन करा के हम 365 दिन का वो सुख लेना चाहते हैं कि हमने भोजन करा दिया। जीते जी तो पितरों को, जो पितर है हमारे पूज्य हैं, उनको जीते जी तो खीर खिलाते नहीं है और मरने के बाद कौए को खीर खिलाते हैं। तो श्राद्ध का इससे खंडन होता है। जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है, तुरंत उसे नया शरीर मिलता है, नए संबंध उसके होते हैं, इस पुराने संबंध को छोड़ देता है, तो ये श्राद्ध आदि की जो मान्यता है वो भी मिथ्या साबित होती है। हम जब जीवात्मा के स्वरूप को पहचानेंगे तो जो ये अंधविश्वास है इससे हम बाहर निकलेंगे। आगे प्रश्न है, क्या जीवात्मा शरीर इंद्रिय आदि साधनों के बिना कर्म कर सकता है? क्या मानते हैं आप, जीवात्मा इंद्रिय शरीर आदि साधनों के बिना कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। जीवात्मा को कर्म करने के लिए साधन चाहिए, ये शरीर चाहिए, मन बुद्धि इंद्रिय आदि साधन चाहिए। अगर ये शरीर आदि नहीं मिले हैं, नहीं है, तो वो जीवात्मा कर्म नहीं कर सकेगा। ये सिद्धांत एक आपके हमारे दिमाग में सही ढंग से बैठ जाए तो अन्य अवैदिक मान्यताओं का भी इससे खंडन होता है। लोग मानते हैं ना भूत प्रेत, क्या कहते हैं? कोई कहता है कि मुझे भूत परेशान करता है, कोई कहता है कि मुझे चुड़ैल परेशान करती है, इससे इस मान्यता का खंडन होता है। अगर भूत प्रेत होते, वो परेशान करते, तो उनका शरीर होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकता। शरीर होता तो शरीर दिखना चाहिए। ऐसे ही बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मुझे पितृ परेशान कर रहे हैं। पितृ पितृ कैसे परेशान करने आएंगे, जिन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया है और उसे अब नया ही शरीर मिल गया है, वो हमें परेशान करने कैसे आएंगे। फिर भी कहते हैं कि पितृ तर्पण करो, ये करो, वो करो। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये गलत है। गुजरात में काफी रिवाज है, जो वो भुआ होता है, जैसे झाड़ फूंक करते हैं, ओझा जिसे कहते हैं, गुजरात में भुआ लोग होते हैं और वो फिर डोलते हैं और कहते हैं कि मेरे में फलाना व्यक्ति आया है, मेरा ये करो नहीं तो आपका ये हो जाएगा, ये विधि करो, ये उपाय करो नहीं तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि मेरे में देवी आई हुई है, मेरा ये विधि करो, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो ये बातें जो भ्रम युक्त बातें हैं, ये बातों का भी इससे खंडन होता है। एक ये जो हमारा शरीर है उसमें एक ही स्वाभिमानी आत्मा होता है और वो ही कार्य करता है। जो स्वाभिमानी आत्मा इस शरीर में, एक स्वाभिमानी आत्मा है, वो जैसे कार्य करवाना करता है वैसे ही इंद्रिया शरीर आदि कार्य करती है। ऐसा नहीं कि दूसरी कोई आत्मा हम में घुस जाए और वो जैसे नचाए वैसे हम नाचने लग जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरी कोई आत्मा ऐसे घुसकर हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती। इस शरीर का चलाने वाला एक ही आत्मा होता है। तो ये सिद्धांत जो है वो भी मिथ्या हो जाते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं कि जो हत्या और आत्महत्या होती है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है और उनकी अकुदरती मौत होने की वजह से वो फिर उनकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती है और वो फिर भटकते रहते हैं और भूत प्रेत बन जाते हैं। आपने भी सुना होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो आप सोचिए कि अभी अकुदरती मौत किनकी ज्यादा होती है, मनुष्यों की या पशुओं की। आप देखिए कत्ल खानों में कितने गाय भैंस आदि बकरे आदि काटे जाते हैं रोज, कितने ही लाखों प्राणियों को अकुदरती मौत, जिसकी हत्या की जाती है। तो कभी आपने सुना कि किसी गाय का भूत, कभी आपने सुना किसी कुत्ते का भूत, मच्छर कितने मार देते हैं हम स्प्रे आदि करके, कभी सुना किसी मच्छर का भूत, सुना कभी आपने, नहीं सुना। तो ये बातें सब अंधविश्वास की है। आत्मा के सही स्वरूप को जानेंगे तो इन सब मिथ्या बातों से हम दूर होते जाएंगे। और आजकल टीवी में हॉरर शो भी बहुत आते हैं, हॉरर सीरियल आती है, हॉरर मूवी भी आती है। जब बच्चे इस को देखते हैं, उसमें आगे तो छोटे अक्षरों में पहले दिखाया जाता कि ये सब काल्पनिक वार्ता है, काल्पनिक बातें हैं, पर उसको कौन पढ़ता है। और फिर जो बातें देखता है वो ही बच्चे के दिमाग में आती है और फिर वो इस भ्रम नामक भूत से डरने लगता है। तो हम अपने बच्चों को मन में ये वैदिक सिद्धांत बिठा दे अच्छी तरह से, आत्मा नित्य है, ईश्वर कर्म फल प्रदाता है और तुरंत उसे नया जन्म, नया शरीर मिल जाता है, इस प्रकार की जो वैदिक बातें हैं वो उसके दिमाग में अच्छी प्रकार से बिठा दे, तो ये भ्रम का भूत है वो उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो शरीर, मन, इंद्रिय आदि के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। आगे प्रश्न है, क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से शरीर के बाहर निकलकर जा सकता है? नहीं जा सकता। जीवात्मा अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। ईश्वर ने इस शरीर के साथ ऐसा बांध दिया है कि जब तक ये शरीर नष्ट भ्रष्ट न हो जाए तब तक जीवात्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकता। जब ये शरीर हमारे भोग और अपवर्ग के लिए बेकार हो जाए, भोग भोगने योग्य न रहे, कंडम हो जाए, बेकार हो जाए, तब ईश्वर दया करके हमें दूसरा शरीर देता है। शरीर को नष्ट करना हमारे हाथ में है, शरीर को नष्ट करना हमारे हाथ में है, पर इसमें से निकल कर दूसरे शरीर में जाना हमारे हाथ में नहीं है। शरीर ईश्वर हमें दया करके इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर हमें देता है। फिर जो ये परकाया प्रवेश की बात है वो भी गलत साबित होगी। लोग मानते हैं ना परकाया प्रवेश, आपने उदाहरण भी सुन रखा होगा शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे थे, उनकी पत्नी भारती से। भारती जी से जब शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो रहा था तो भारती जी ने गृहस्थ संबंधी कुछ प्रश्न पूछे, तो शंकराचार्य जी ने उनसे कुछ समय मांगा कि कुछ समय के बाद मैं इनका उत्तर दूंगा। और उस समय के दौरान शंकराचार्य जी जो एक मृत राजा का शरीर था उसमें उनकी आत्मा गई, और फिर गृहस्थ संबंधी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने ढूंढे और फिर उस राजा के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर में आए और फिर भारती जी के साथ शास्त्रार्थ किया और उनको परास्त किया। तो क्या शंकराचार्य जी जब राजा के शरीर में गए तो जो शंकराचार्य का शरीर था वो क्या गलने सड़ने नहीं लग गया? उस शरीर का क्या हुआ? हम जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो तुरंत गलने सड़ने लगता है और कहते हैं कि अब ले जाओ इसको श्मशान में जला दो, फिर कोई उसको रखना पसंद नहीं करता। और जो मृत शरीर था राजा का, जिस शरीर को जीवात्मा का भोग भोगने योग्य जो शरीर नहीं रह गया था, ऐसे शरीर में शंकराचार्य का जीवात्मा जाकर के भोग भोग सकेगा? नहीं भोग सकता। जो शरीर बेकार हो चुका था, मृत हो चुका था, ऐसे शरीर में दोबारा जीवात्मा जाकर भोग नहीं भोग सकता। तो ये बातें मिथ्या है, काल्पनिक है, लोगों ने बाद में जोड़ दी है। तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अपनी इच्छा से दूसरे शरीर में कभी नहीं जा सकता। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है ईश्वर उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसे फिर उसके कर्म फल के अनुसार दूसरा शरीर दे देता है। आगे प्रश्न है, शरीर में कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है? क्यों जी, शरीर में कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है? पर क्या होता है कि ये मेरा हाथ हिल रहा है, हम चलते हैं तो टांगे हिल रही है, ये पूरा शरीर मेरा हिलता है, तो हमें लगता है कि ये शरीर कार्य कर रहा है, लगता है ना, हम यही सोचते हैं, हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं तो शरीर कार्य करता है, ये लगता है। एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि आप मान लीजिए आप खुद स्वयं गाड़ी ड्राइव करके यहाँ आए, तो गाड़ी आपको लाई या आप गाड़ी को लाए? दोनों बातें हो सकती है, गाड़ी आपको लाई और आप गाड़ी को लाए। गाड़ी है वो गौण करता है और ड्राइवर है वो मेन करता है। ड्राइवर है वो गाड़ी को लाता है और गाड़ी है वो ड्राइवर को लाती है। इसी प्रकार अभी नाश्ता करके आप यहाँ आए, पैरों से चलकर आए, तो शरीर आपको यहाँ लाए या आप शरीर को यहाँ लाए? इसी तरह गाड़ी की तरह शरीर आपको लाया और आप शरीर को लाए। शरीर वो जो है वो गौण करता है, साधन है, और मुख्य करता है जीवात्मा। एक प्रश्न और है, ये जो हम खाते हैं, अभी आपने नाश्ता किया तो जो आपने खाया नाश्ता किया वो कौन खाता है, शरीर या आत्मा? कोई कहता है शरीर, कोई कहता है आत्मा। क्या मृत शरीर खाता है कभी? आपने मृत शरीर को खाते हुए देखा नहीं। और आत्मा अगर खाता तो आत्मा तो उतना का उतना ही है, बिल्कुल सूक्ष्म। क्या आत्मा भोजन खाता तो वो फूलकर कुप्पा हो जाता है? बढ़ता शरीर है, आत्मा बढ़ता है कभी? तो आत्मा अपने शरीर को खिलाता पिलाता है और सुख दुख की अनुभूति वो स्वयं करता है। शरीर उसका साधन है, पर सुख दुख की अनुभूति वो स्वयं करता है। तो शरीर इंद्रिया आदि साधन है, जीवात्मा मुख्य जो है वो करता है, भोगता है। जैसे तलवार से किसी को काट दिया तो तलवार को दंड मिलेगा या जिसने काटा है तलवार से उसको दंड मिलेगा? काटने वाले को दंड मिलेगा, क्योंकि तलवार तो साधन है, जो काटने वाला है उसे दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार ये शरीर आदि तो हमारे साधन है, मुख्य जो उसका संचालक है जीवात्मा, वो ही करता है, वो ही भोगता है। आगे प्रश्न है, जीव और क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। अंश किसे कहते हैं? जिसके सभी गुण उसमें आ जाए। अगर जीवात्मा ईश्वर का अंश होता तो फिर इतना चिंतित क्यों होता, इतना दुखी क्यों होता, हताश निराश क्यों होता? तो फिर ईश्वर का गुण उसमें आता और वो आनंदित ही रहता, क्यों हताश निराश दुखी होता अगर अंश होता तो? जैसे समुद्र में से एक प्याली आप पानी ले तो समुद्र का जैसा गुण है वैसा ही उस प्याली में आएगा। अगर लड्डू है, लड्डू में जैसी मिठास है उसका एक टुकड़ा आप करें तो उसमें भी वैसी ही मिठास आएगी, सारे गुण उसमें ऐसे ही आएंगे। तो अगर जीवात्मा ईश्वर का अंश होता तो सारे गुण उसके आते, पर जीवात्मा के गुण अलग है, ईश्वर के गुण अलग है, इसलिए जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। ऐसा ही एक और प्रश्न है कि क्या जीव ईश्वर बन सकता है, या फिर जीव ईश्वर बन सकता है या ईश्वर जीव बन सकता है? फिर भी समाज में दोनों प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। कोई कहता है जीव ही शिव बन जाता है, और कोई कहते हैं कि जब ब्रह्म को माया घेर लेती है तो वो जीव बन जाता है, और माया जब हट जाती है तो वो फिर से ब्रह्म बन जाता है। ईश्वर जो है वो अवतार धारण करता है, जीव बन जाता है, ऐसा मान्यता प्रचलित है। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने तर्क और प्रमाणों द्वारा इन दोनों मान्यताओं का खंडन किया है। अगर अखंड ईश्वर एक देशी जीव बन जाए तो फिर वो विनाशी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर के गुण और जीव के गुण दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हम कितना ही ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर ले फिर भी कभी सर्वज्ञ नहीं बन सकते हैं। हम कितना ही सामर्थ्य प्राप्त कर ले फिर भी हम कभी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। और अगर ईश्वर को जीव माना जाए तो जीव में ईश्वर के सभी गुण आने चाहिए, परंतु जीव में ईश्वरत्व कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के जो कार्य है वो जीव कभी नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर जो है वो सृष्टि को उत्पन्न करता है, क्या कभी किसी देहधारी में इतना सामर्थ्य है कि इतने बने बड़े ब्रह्मांड को वो उत्पन्न कर दे? है किसी देहधारी में सामर्थ्य? किसी में सामर्थ्य नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड की बात छोड़िए, वो अपने शरीर का एक अवयव तक नहीं बना सकता, आज रक्त का एक कतरा भी नहीं बना सकता, और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि ब्लड डोनेट करो। इतनी प्रयोगशाला में इतने प्रयोग हुए हैं फिर भी रक्त की एक बूंद नहीं बना सकते, तो इतने बड़े ब्रह्मांड की बनाने की बात तो असंभव ही है। तो कोई देहधारी जीव में ईश्वर के कार्यों को करने की क्षमता नहीं है। ईश्वर का दूसरा कार्य है सृष्टि का पालन पोषण करना। किसी भी देहधारी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इतनी बड़ी सृष्टि को चला सके, उसका पालन पोषण कर सके। और ईश्वर का तीसरा कार्य है सृष्टि का विनाश करना। इतनी वैविध्य भरी सृष्टि को खंड खंड करके बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु रूप बनाना किसी देहधारी के बस की बात नहीं है। सारे जीव अगर मिल जाए ना तो भी ये प्रलय रूपी कार्य को नहीं कर सकते। और ईश्वर का एक कार्य है कर्म फल प्रदान करना। जीवात्मा अपने कर्मों को भी ठीक से जान नहीं सकता, सुबह से लेकर शाम तक उसने कितने शारीरिक कर्म किए, कितने वाचनिक किए, कितने मानसिक किए, कितने सकाम किए, कितने निष्काम किए, ठीक ठीक अपने कर्मों को भी नहीं जान सकता आज एक दिन के ही, और अब तक के कर्मों को भी नहीं जान सकता। जब अपने कर्मों को नहीं जान सकता तो दूसरों के कर्मों को क्या जानेगा, और जब कर्मों को ही नहीं जान सकता तो कर्मफल देने की तो बात ही कहाँ आई। तो किसी देहधारी में, किसी जीव में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्मफल को दे सके। तो ईश्वर के कर्म जो है वो अलग है, वो कोई देहधारी कर नहीं सकता है। ईश्वर अद्वितीय है, न कभी उस जैसा कोई हुआ है न कभी होगा। जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, उसके गुण कर्म स्वभाव अलग है। तो ईश्वर कभी जीव नहीं बन सकता, न जीव कभी ईश्वर बन सकता है। एक अंतिम प्रश्न है, ईश्वर के साथ जीव की समानता तथा वैधर्म्यता। ईश्वर और जीव अलग अलग है, क्यों? क्योंकि दोनों में गुणों में वैधर्म्यता है, अलगपन है। कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों में समानता है, और कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों में अलगपना दिखाते हैं। तो दोनों में समानता है ऐसे कौन से गुण है? दोनों नित्य है, सत है, चित है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, निरवयवी है, निराकार है, निर्विकार है। तो ये जो गुण है ये दोनों में समान है। फिर भिन्नता क्या है? ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव एकदेशी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पशक्तिमान है। ईश्वर सर्वफल कर्मफल प्रदाता है, ईश्वर जीवात्मा कर्मफल भोगता है। ईश्वर आनंद देने वाला है, जीवात्मा आनंद रहित है। तो इस प्रकार क्लेश कर्म विपाक से युक्त जीवात्मा है, जबकि ईश्वर क्लेश कर्म विपाक से रहित है। तो सृष्टि करता है और हम सृष्टि को भोगता है। ईश्वर सर्वाधार है, हम सर्वाधार नहीं है। तो इस प्रकार से कई गुण उसमें विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, वैधर्म्यता उत्पन्न करते हैं। कई गुण जो है वो समान है, इसलिए ईश्वर भी अलग है, आत्मा भी अलग है, और ये संसार प्रकृति भी अलग है। तीन अनादि तत्व है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो हमने ध्यान के विषय में आज यहाँ तक रखा। अब ध्यान के बाद आगे है कर्म। तो कल जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम कर्म, कर्म फल, इसके विषय में कल लेने का प्रयास करेंगे। आज 5 मिनट ज्यादा हो गई है। ओम शम।